li bashar min qablika khulla wama ja'alna defuñu li bashar ñel benn nit min qablika ci lu la jitu al khulda ak sax amul kenn ku ñu may ak sax nga xamantene du dé abadan abadan lolu amul fenn wa afa imita waye ah ndax so dewe fofu mul khalidu no ñom yefir dañ fi sax ndax ñom dañu nekkon nan ah bayi len ko rek legi mu dé grawul fiim tollu fi la nekk di dundu di sonal waye bu dewe ñu noppalu waye yenen suñu borom subhanahu wa ta'ala ne dedet legi nak ñom est ce yow ñom bo yow bo dewe ñom dañuy sax dedet après mu tek ci ne kullu nafsin bakkan bo len gis bakkan yeb zaqatul maut aji dul aji mas de la bakkan bu ne day mos de waaw ara ka nasital maut wal maut mawridun falil kulli min bahril mamat nasib sharh haji malik radiyallahu anhu neena ara ki gisna la nasital maut nga fatte de wala bo nga melni ko fatte wal maut way xamal ni de mawridun aw rot way la wo xamna falil kulli te ñel kep ku ne min bahril mamat ci geedi de nasibun amna ci cieur de ala waaw ala kullu mawludin fala shakka annahu yusallimuhu ya dhal habib sha'ub ala damani ala wawe ala yegoma yegal la kullu mawludin kep kuma sa dund fala shakka amul ben sik sak annahu lil wer bor moy yusallimuhu khel sef nako nuyu ya dhal habib yow sama soppe sha'ub de faw dana la ñoo nuyu wa ak fidilas ma sayad'uhu da'i hulkatin wayujibu ala kullu mawludin wa in tala amruhu sayad'uhu da'i hulkatin wayujibu ala wawe ala yegoma yegal la ala deglul ma wax la kullu mawludin kep ko xamne musna judd wa in tala donte dafa guddu umruhu ay fanam donte dundum dafa yag sayad'uhu khalsif nako wo da'i hulkatin ku koy wo diko jeme ci de wayujibu te dana wuyu amul kenn kuy manke appel bi kenn duko manke la ilaha illallah yal nañu yalla sutural ju bis bobu nga xamantene ci lañuy genn aduna yal nañu yalla boole ci ñinga xamantene dañuy saxo ak ragal yalla ak mbax ak yiw ba tax ba buñu genn aduna ñu genn aduna ak ruh gu sel kon yaay aisha radiyallahu ta'ala anha fi muy nekkal na xew xew bi nga xamantene mom mo mujjé xew ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mune yenente bi manam yenente bi sallallahu alayhi wa sallam kum al khamis bobu abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala anhu ma don netali bi nga xamanteni tamit am manam amna bi muy wessu manam Abu Bakar Siddiq radiyallahu anhu le jital manam febaram bi nak 14 jours la jël mi ngi genn aduna kon altine bi nga xamanteni li gëna siw moy fukkelu fan ak ñaar ci wéru ga mu muy bis bi mu judd ci la genn aduna salawatu rabbi wa salamu alayhi ci li gëna siw waye amna ñu ne ci ñaarelu fan bi nak am ñu ne ci fan bu jeuk bi la ci wéru gamu ala kulli hal ci wéru gamu mom ci la genn aduna sallallahu alayhi wa sallam yenen mo ne kon yaa aisha nak radhiyallahu anha dal ni bis bobu nga xamantene mom moy bis bu mujju bi nak manam nga xamantene xam nga yenen tibi sallallahu alayhi wa sallam ba mu tambale febar rek daf doon commencer laaj waw man suba fan la fan lay aye suba manam di commencer diko laaj manam dal di yakamte fek dem ci neegu yaa aisha manam radiyallahu anha yakamte aye ci keur yaa aisha radiyallahu anha soxna yi dal ni ko nak mu jigi nak wa legi demal sax legi ñun ñep may nañ la nga dem ci neegu yaa aisha radiyallahu anha ba kërom ngay wër yeen yaa aisha radiyallahu anha neena te bis bi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam di genn aduna neena bis bobu dafa tombe bis bi nga xamantene manam tay manam bir mi su woron tamit bis bobu lay tombel waaw kumuna qubida fi bayti wa fi yawmi waaw sama nek la genné aduna ba pare sama beus sama ay la genné aduna tamit sallallahu alayhi wa alihi wa sallam manam kon ya aisha radhiyallahu anha neena nak bis bobu nak neena dakhala mu daldi duggo andar abdurrahman bok abdurrahman ibnu abubakar daldi duggo ala nabi ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam neena wa ana ta fek man nak musnadatuhu man la weru won sama kaw nak ila sadri ci sama kaw deund manam mom moy dafa yegon ci manam du kon mom ci kaw deundum la weru won manam ni nga xamantene nak non la teude won moy dafa togon manam daldi teud manam wer deund bi la weru won ci kaw yaay aisha radhiyallahu ta'ala anha wa manam ndigli bok di ginaawé mom la wéron yaay aisha radiyallahu ta'ala anha manam kon yaay aisha radiyallahu anha neena manam mu ne kon abdurrahman ibn abubakar radiyallahu ta'ala anhu ma nga xamne doomu ci abubakar siddiq radiyallahu ta'ala an anhu manam Abu Bakar Siddiq nak radiyallahu anhu comme mom goro yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam la mok Abdurrahman ibn Abu Bakar radiyallahu ta'ala anhuma motax ñom ñu amone meuna am accès ci yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam ci bis bobu ndax bis yoyu nga xamne ñom ñoy bis yu mujjii kep ku dul goro yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam wala do mbokam mu ko jégué rek manam amul won accès ci mom mëno wona fexé ba dugg ci mom mom yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mono wa ana musnidatuhu neena man nak ma nekkon weru wa mu weru won sama kaw nak manam moy ci sanad la joge sanad mom moy tek weru way wa moy sukkandiku way neena ci man la weru won me nak ila sadri ci sama kaw den motax ya aisha radhiyallahu ta'ala anha comme ni mu nek ci sahih imam al-bukhari ak sahih imam muslim rahmatullahi alayhima dan na wax nan mata bayna sahri wa nahri manam mu ngi genn aduna te lolou mom moy benen riwaya fi ci bi mi jeexale munan mata bayna haqidati wa zaqinati manam fi mu genn aduna moy ci sama kaw bir bi manam bir bi bo xole moma koti mo koti day am fuñuy dajé manam moy point bobu nga xamantene point bu bobu kuñ ci door bo mo tu da ngay dé fofu non wa kay fofu la manam wala point bobu fofu nak mom moy xaqina mom wa zaqina moy point bi nga xamantene moy nek ci put di dajé gëmm bi wa kay ñom ñaar yoy nak manam ñaar yoy la daan wax ne mom manam niki nonu tamit ci benen riwaya bayna sahri wa nahri bobu riwaya nak mom moy muttafaqun alayhi bobu mom imam al-bukhari ak imam muslim rahmatullahi alayhima bokku nañ ko solo waye fi manam kon ci deugnam dal la bëgg wax lepp ci deugnam rek la bëgg wax motax muy wax digënté place sangam ak place sangam yi mu netal yépp day tourner autour de ci deugnam rek waaw mune waye nak wa mune abdurrahman ابن ابو بكر رضي الله تعالى عنهما بمو دغسه وما عبد الرحمن فك مو اندك عبد الرحمن مانام لي مي تيكي موم موي عبد الرحمن دا فا يورون سي لخوم سواكون او سات نينا بيغا خامتيني موم لا يور سات بو خامتيني نا راتبون دا فا توي مانام كون يورول سات بيغا خامتيني موم لا يورون مانام موم موي بو خامتيني دا فا توي سو يورول وون سات بو خامتيني دا فا واو مانام كون لول تابيت ان شاء الله تعالى بو ني يكسي سي مساله ييغا خامتيني نيوم ньо نيك سي حديث بي دي نيو غيس ليغا خامتيني مانام موم مو سي ادو سي اي مسائل ان شاء الله mais nak ñu mu ne yastan bihi manam mu cey soccio manam bu boba ma ay bi manam manam ñaari manam mo am manam yastan ndax yastan ci sinnu la joge manam borom xam xam yi rahmuhumullah dañu wax ne ci sinnu la joge sinnu mom moy tekki bañ le fait que ñuy soccio te sorti ci bañ yi lañ koy defé lu ci upp ci bañ yi lay jaar lolu motax ñu tuddé ko manam istinan manam soccu ñukoy wax al 1 istinan aussi manam ñukoy wax soccu manam ñu utiliser batu hein istanna soccu na yastannu dana soccu istinanan man moy ak soccu manam ñukoy tuddé nonu itam waya tamit bay ñeneen borom xam xam rahmatullah alayhim dañu wax ne istanna wala yastannu fini manam mi ngi jugge ci al musindu bu tekki manam li das manam ndax la ñu ndax soccu day das ba ñi diko ñawal di dindi lepp lo xamantene manam lu koy xomata lak lu koy tilimal lolou bu boba ñaar manam yoy yep mën na ci nek manam kon rat manam yastannu bihi manam a yastannu manam kon muy soccu bihi ci soccu bobu tamit mu am bobu tamit benen ñeneen ñaari manam yu ci mëna aju manam moy soat dafa wax ne ya aisha radiyallahu ta'ala anha dafa wax ne kon manam bi abdurrahman ibnu abubakar ibn abi bakr radiyallahu anhuma ñewé soccu bi nga xamantene mom la yotté mu nekk soccu bo xamantene dafa toy yi mom ya aisha radiyallahu anha daf ko don manam mom abdurrahman radiyallahu anhu daf ko don soccu amana limi tekki moy daf ko yoron pour di ci soccu waya amana mën na tekki ne tamit ne daf ko yoron waye di ci soccu jamono ji nga xamantene mom lay dugg ci mi ngi nekk di soccu ñaari wax yoy yeb ben bu ci nek dafa am ay mana ak ay masala yo xamanteni day ci genné insha Allah ta'ala buñu yexé ci masala yi nga xamanteni ñom ño aju ci hadith bi insha Allah yoy tamit dinañ ko leral yenenbi sallallahu alayhi wa sallam bim ko xolé neena fa abaddahu mu daal di koy saxal manam abadda mi ngi jugi ci al abad bi tekki ak faw amna ci benen riwaya bo xamanteni mi ci sahihul imam al bukhari rahimahullah mu daal ni fa amaddahu mu daal di diral manam mu daal di wëyel ak xolam basaruhu ak xolam manam moy muy yag ci diko xol manam mu continuer diko xol sax ci diko xol manam nimu ko fixé non rek mom ci la yaay aisha radiyallahu anha mom rasulullah ndawal yalla li sallallahu alayhi wa sallam neena yaay aisha radiyallahu ta'ala anha neena fa akhadtu ma di jël aswak sotti bi amna ci benen riwaya comme riwaya bi nga xamantene mom la wax ne manam faraaytu hu bima ko gisee yanzuru ilayhi mudi ko xol wa araftu ma xam annahu ne mom kan yuhibbu dafa sopp aswaaku soc manam lool moy benen riwaya bi manam moy yaa aisha radiyallahu ta'ala anha bimu gisee yenente bi sallallahu alayhi wa sallam di xol soc bi mu xamne ki kat dafa bëgg ma jox ko manam dafa bëgg manam tellement bëgg gi nga xamantene mom la bëgg di soccu ak ni nga xamantene non la nekké adam ak xam gi nga xamantene mom la xam jari ñi nga xamantene ño nekk ci soccu taxna mom yenente bi sallallahu alayhi wa sallam buggul takko takaliko aduna dem ci borom mom subhanahu wa ta'ala di nekkul won di soccu manam mom ya aisha radiyallahu anha comprendre bi mu comprendre lolu ak ngeenel gi nga xamantene mom mo ci nekk ndax comme ni nga xamantene nonu lako solo way mom itam ci hadith bo xamantene biñu tambale buntu beek legi lim nañ ko yoy yoon moy aisha radiyallahu anha wax gi nga xamantene mom lo wax ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne aswaku matharatun lil fami wa mardatun lir rabbi manam soccu day geureum day raxas day setal gemmi waye dafa nek tamit lo xamantene manam day joxe geureumul borom bi subhanahu wa ta'ala manam day tax borom bi subhanahu wa ta'ala kontan te yenente bi sallallahu alayhi wa sallam lepp lo xamantene lu bax la mum def ci xeur mu dal di koy gis bimu ko gis nak ak xeur gi nga xamantene mom la ci xeur manam bimu ko gisee rek neena wa araftu ma xamne annahu nek mom kat yuhibbu dafa sopp dafa bëgg aswaaku soccu bi neena faqultu maniko akhudhuhu lak mba ma jëlal lako manam moy ma jëlal lako ci abdurrahman ibn auf ibn abubakar radiyallahu ta'ala anhuma neena fa ashara mu dadi junju ndaysan salawat rabbi wa salamu alayhi bi ra'sihi ci bopam ba sallallahu alayhi wa sallam neena mu dadi gis imam yenente bi sallallahu alayhi wasallam dal di def ni naam manam yengal bop bi muy wone ni waw manam moy yengal bop nga xamantene mom la ñi yengale bop ndax amna yengal bop yo xamantene limi tek mom moy dedet am yengal bop bo xamantene limi tek mom moy waw manam yengal bop bi nga xamantene mom limi tek mom moy waw mom la yenente bi sallallahu alayhi wasallam yengale won bopam kero salawat rabbi wa salamuhu alayhi manam kon legi mudad ni nak ci benen riwaya ya bu nek ci batay ci sahih imam al bukhari rahmahullah ndax da ngay xamne hadith bi imam al bukhari rahmahullah ta'ala daf ko solo da nak ci anam yep manam imam al bukhari rahmahullah ta'ala manam kon ci benen riwaya ya aisha radiyallahu ta'ala anha neena ma danne ya abdurrahman atina siwaka abdurrahman jox ma socc bi neena mu dak wala dikoy jël neena mu ne fa nawalanihi mu dan makoy jox ndaysan radiyallahu ta'ala anhuma manam lolou tamit dañ ci jange manam yewen gi nga xamantene mom la manam sahaba yi radiyallahu ta'ala anhum yewenon nga xamantene ñom ak tamit manam niñu mëne bokk liñu am manam yaay aisha radiyallahu ta'ala anha dadi jël socc bi manam ak tamit mi nga xamantene nonu lañu fonké won yenente bi sallallahu alayhi wa sallam waya dana wona itam yew gi nga xamantene mom la yaay aisha radiyallahu anha yew won ak tamit mi nga xamantene nonu la manam jigen wara mel tamit ak manam par rapport ak borom keur nga xamantene day xol xam limu bëgg mu daadi xam ni li da ko bëgg mu diko def ak di xam limuy bañ mu diko bayyi su fekkante ne loolu lu bon la et bien sûr su fekkante ne limu bëgg tamit lu bax la bo kon booba manam loolu manam mom tamit manam parti bi daf koy wone ci hadith bobu yaa aisha radiyallahu ta'ala anha neena ma lak kon abdurrahman radiyallahu ta'ala anhu abdurrahman ibn abubakr radiyallahu ta'ala anhu da radiyallahu ta'ala anhuma da di koy jël soccu bi jox ko yaa aisha radiyallahu anha yaa aisha radiyallahu anha da di koy jël neena fa akhadtu ma da di jël aswaaku soccu bi neena faqadamtuhu neena faqadimtuhu bu fekenteene manam faqadimtuhu lol moy ñi upp ñi solo hadith bi manam faqadimtuhu riwaya bo mo gëna bari manam amna nak riwaya yo xamantene faqadamtuhu ñi solo sahihul bukhari bi ci upp faqadimtuhu lañu wax comme ni ko xamantene non lako al imam qadi iyad rahimahullahu ta'ala leralé manam ci mashariqul anwar wa mashariqul anwar hadith téré la bo xamantene mom al qadi iyad rahimahullahu ta'ala du ko bind ci di leral baat yi nga xamantene ñom ño nek ci ñaar sahihi ak ci muwatta manam im kon manam mu ne kon faqadimtuhu ma dal koy becc manam mom moy kon moy rek moy dam ko yeey ba mu mok ba mu melni yap buñu debbu nonu la mel manam moy kom mom lu melni mudakha moy luñu mok lu mok dal manam mu ne kon nak faqadimtuhu amna benen riwaya moy faqadamtuhu ni amna benen riwaya moy faqafasamtuhu manam faqafasamtuhu moy ma mat ko mat ciati ba mu dam ba ciat ya dam manam kon bu boba ñaari riwaya ñet yoy riwaya ñom ño am manam kon bu de fekente na faqadimtuhu ak faqadamtuhu lolu mem riwaya bi ño bok manam moy rek def ko yeey ba mu mok amma bu fekente na fa fasamtuhu la moy dam ko dam manam dama dam ciati wa dama dam ciati neena waye fatayyabtuhu neena ma daal koy teyal ma daal koy label ma daal koy selal bobu tamit mu daal am ñaar manam ndax taaba tayib moy lepp lo xamantene dafa sel dafa bax manam comme li nga xamantene mom la sama borom subhanahu wa ta'ala di wax nan kulu min tayyibat ma razaqnakum deral lek ci yu teyi manam yi neex yi nga xamantene bax nañu ci yi nga xamantene mom lañ leen wërsegal manam kon tayib moy lepp lo xamne dafa sel dafa lap hein dafa tey manam taba moy bu fekenteene lap na tey na sel na taba yaqibu lab dan tey dana sel wa deng lool motax madinatul munawwara ala sakinha afdalus salatu wassalam yenenbi sallallahu alayhi wasallam bim ko fekke mu tuddu yasrib manam moy soufsu gent manam moy fu bekor mu dal koy tuddé taba ak tayba manam taba mo ak tayba ben la manam limi tek moy fo xamne dafa tey dafa lap te dafa nat manam da neex neena kon nak ma neexal ko manam ma selal ko ma labal ko manam bi rek ñaari manam mo ci am bu ñeuk bi moy daf ko manam le fait que mu jël kon bu boba ñaari parti mo meuna ne moy soit manam ndax soccu ku ne xam na ni ñaari ciat lay amé ciat bu ñeuk bi mom la Abdurrahman ibn Awf radhiyallahu ta'ala ibn Abu Bakr radhiyallahu ta'ala anhuma don soccu benen ciat bi nak mom la yaay Aisha radhiyallahu anha jël yey ko manam kon lol lay tek moy benen chat bi mom la yaay Aisha radiyallahu ta'ala anha jey ko yoy tamit amna ay mana yo xamantene insha Allah buñu yexse ci masala yi nga xamne ñu nekk ci hadith bi dinañ ko ci gis manam kon yaay Aisha radiyallahu ta'ala anha bu mu jele chat bobu yey ko neena kon fa tayyabtuhu bu woba bu fekenteene lolou la limi tek moy dama ko raxas parti bobu kon da koy jey ba pare manam bim ko yeye nim ko yeye nonu la selle rafete nonu la manam nonu la nonu manam kon bu boba fa tayyabtuhu day da di firi fa qadamtuhu kon boba lolay tek manam kon damuko selal damuko label damuko neexal moy comme parti bobu dafa wowon manam comme soccu parti bi nga xamantene kene soccu gu ci day wow day xawa wow en tout cas par rapport ak parti bi ñi soccu neena nak yeey gi mu koy jey neena man neexal ko kon bu boba lolay tekki waye amana manam lool moy ben mana bi mu meuna yanu benen mana bi moy dama ko raxase ak ndox ak tamit wala bok ma dugul ko ci lo xamantene manam lu demé nek zafaran la wala bok yi nga xamné dal manam day mën di dugg ci gemmi nga xamantene day neexal soccu bi te day tax gemmi gi di xéñ lu neex deng manam kon bu boba mu melni dal dama ci deb kon daf ko duggal ci lo xamantene manam ab liquide la wala mu raxasako ak ndox mo xamantene ginnaw gi wala mu duggal ko ci liquide bo xamantene su ci soccu bi day da di neex manam day tax gemmin gi di xeyn lu neex ah deng manam ci taw lolu insha Allah taala mana bobu tamit amna yeneeni masala yu ci aju bu boba tamit insha Allah taala yoy tamit dinañ ci ñew bu fekkentene dañuy gis masala yi nga xamantene ñom ñoo nekk ci hadith bi legi nak mu daldi wax ne kon fa tayyabtuhu ma daldi koy label dat koy teyel dat koy neexal neena kon nak mom ya Aisha radhiyallahu anha dan summa rafa'tuhu top nak mu yikiti ko ila nabi jop tax ko yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam neena fa wala bok ci benen riwaya manam moy summa dafa'tuhu ma jagn ko na nabi jox yenente bi sallallahu alayhi wa sallam lolou bu boba day woné manam xër gi mu xëron ci defal ko yenente bi sallallahu alayhi wa sallam neena nak mu dal gis fastanna neena ndeysan mu soti bi ci sati wowe nga xamantene mum la gisone abdurrahman ibn abi bakr radiyallahu ta'ala anhuma yaron neena fama ra'aytu musuma gis lan rasulullah ndawal yalla li sallallahu alayhi wa sallam istanna mu soti istinanan ak soti ahsana bu gëna rafet minhu ci soti gogu mu soti fama ra'aytu neena musuta gis lolu de mom aisha radiyallahu anha lolu ngeeneelam la radiyallahu anha wa ardaha mom mi nga xamantene manam moy soxnam bi nga xamne mom la yenente bi sallallahu alayhi wa sallam gënon beug ginnaw yaay khadija radiyallahu ta'ala anha neena fama ra'aytu gisuma rasulullah ndawal yalla li sallallahu alayhi wa sallam istanna muy soccu istinanan ak soccu go xamantene ahsana mo gëna rafet mo gëna sel mo gëna baax mo gëna neexa gis miru ci soccu gogu est ce limu gis ak rafet limu gis hein li manam jaron na kuñu joxon ay milliards manam ku jëlon aduna bi li ci bir jaay ko ngir mëna gis li nga xamne mom moy li yaay aisha radhiyallahu ta'ala anha gis manam yenente bi sallallahu alayhi wa sallam tok bi soccu subhanallah الله اكبر يا عائشة رضي الله تعالى عنها نينا فما عدا واي ويسول رك مانام موي ويسول لمي تك مانام موي جيغيول نдах العاده مانام موي جيغي كوم ليغا خامتاني بيم نان ومن يتعدى حدوده فقد ظلم نفسه كيب كو خامتاني داغا جيغي اي فرونتيير يالا ay deugalam mom subhanahu wa ta'ala faqat deug zalamato na nafsuhu bopam yalla fimni fi yam len fi nga dal di jeggi lola fofu mu wax ne nagn fa yam koko nak togn na bopam manam kon lolu manam baat bobu fofu la jugi motax al udwan bi tekki ak nono lolu fofu la jugi tamit manam moy adu aw non ci ada bi la jugi manam moy lan ndax non day jeggi sey limite yimu warona yam ci digeentey nit ki diko def lo xamantene manam day dindi ay droitam kon mu daadi wax ne fa ma ada way jeegi wul rek an faraha ci mu pare mu daadi juk manam mbir mepp mu daadi pare soti gi mu soti mom rasulullah mom ndawal yalla li sallallahu alayhi wa sallam rafa mu daadi yikiti yadoho loxom aw wala bok isbaawo baramam kokku nak siki sak la bo xamne ñi nga xamne ñom ñoo solo hadith bi rahmatullah alayhim ñom ñoo ci siki sak ne ba xam yaay aisha radhiyallahu ta'ala anha loxom la wax lay mum la yenenti bi sallallahu alayhi wasallam yekiti wala bok baramam mum la yekiti summa qala top mu dadi wax mum yenenti bi sallallahu alayhi wasallam fi rafiq al a'la amna ci benen riwaya mun ya aisha radhiyallahu ta'ala anha ci kitab tibb ci manam walu medicine manam ak ya ci bi nek ci sahih imam muslim rahimahullah manam ya aisha radiyallahu ta'ala niki non imam al bukhari rahimahullahu ta'ala tam solo nako neena ya aisha radiyallahu anha neena bu kenn ci ñun daan febar yenente bi sallallahu alayhi wa sallam daf daan jël loxom daan izhab al ba'sa rabb an nas ishfi anta shafi la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama manam izhab al ba'sa yobul metti gi rabb an nas yow borom nit ñi washfi ak ci benen riwaya ishfi manam safara anta shafi yow yaay ci safara la shifa amul ben safara illa shifa ko ludur sak safara shifa ante sak safara bo xamne la yughadiru du bayyi mukk sa xaman ben metet mune lolu la dan wax neena nak dat koy ray ci loxoy da ñukoy rayal fi metti neena bu ko defee rek manam ñu daldi wër ci carton yalla waye neena kérok nak mom neena ñun biñu ñu neena ma dat koy wax daal koy jël ci loxom ndax loxom mom mo upp barké sama loxo motax mu jël loxom tek ko daal koy wax daal ko koy uppal néna bam ko défé mu daal di mel ko fël sama loxo bi manam takaliko mom daal na allahumma firli warhamni waj'alni fir rafiqil a'la ay wa yalla yalla nga yeureum yalla nga djéggal ma té nga yeureum ma té yalla nga def ma ci rafiqil a'la manam ci dëkkalé gu kawé ga kon manam mu né kon yenenbi sallallahu alayhi wa sallam ci li nga xamanté